Першы і апошні раз я трымаў яе на руках. У баку гарэла ўторкнутае ў смецце перадапошняя наша свечка, адчуваў праз сукенку цеплыню і круглявасць яе ног. Пасля, калі яны зніклі ў атворы, цвёрдую акругласць грудзей, а ля вачэй маіх у пазмроку былі яе вочы і пасмачка яе валасоў казытала мне скронь. Усталі, здаецца, усталявалася, адказала яна. Я пайшоў па агонь, узяў гэтае жывое ў руку і рушыў да твора. І раптам пачуў прыглушаны крык жаху, азірнуўся, завал уверся за маёй спінаю, пагрозліва прагінаўся. І тады я кінуўся бегма, сунуў святло ў яе руку. «Адступіцеся!» Пэўна, так скачуць цераз вогненае кола львы ў цырку. Ва ўсякім разе я твор амаль праляцеў, прызямліўся на чацвярэнькі, і цэлае мора полымя ахапіла маю галаву, рассыпаўшыся пасля вогненна-зялёнымі іскрамі. «Жывы? Жывы! Руку, здаецца, крыху падвярнуў». Мы, як згаварыўшыся, глянулі ў пралом і жахнуліся. Ніжняя пліта вісела адным краем. Відаць, на дзвюх верхніх, што сціскалі яе. Ненадзейна сціскалі. Дастаткова было кінуць яе каменем. Ды што там? Нават проста здавалася кашлянуць ці крыкнуць. І ўсё гэта рынула бы ўніз, межджачы і расціскаючы ўсё жывое. Шлях назад быў адрэзаны. І нават калі б мы назнарок выклікалі гэтую лавіну, невядома, ці не засыпала б яна той пралом, праз які мы трапілі сюды. А куды трапілі? Мы абышлі вакол дакладна такое самае сутарэнне, такое ж страшнае яйка, толькі што глухое і з моцна разбуранымі сходамі, і ніякага выхаду. Не, такі самы атвор, толькі ўдвая меншы і без кратаў. І, значыць, пашырыць яго аніяк нельга было. І яшчэ слабая надзея акенца ў гары памерам з далонь. Праўда, гэтае акенца не было цёмнае. Гэта была слабая пляма святла, дзённага святла, якое падала аднекуль з вышыні і асвятляла нават нейкую вартую жалю былку, што расла, відаць, на дне нейкай студні ці проста ямы, куды і выходзіла аддушына. Знясіленыя, мы селі проста на пліты, і, шчыра кажучы, палі духам настолькі, што звесілі галовы. Гэта было ўжо сапраўды ўсё. Сапраўды, слабым суцяшэннем было тое, што яны, калі яны былі, не ведалі пра існаванне суседніх камер, і што таму мы не задыхнуліся і не былі мёртвыя ўжо, схаваныя абвалам. Наша ўдача азначала толькі больш павольную смерць. І калі мае кашмары неслі ў сабе хаця зерне праўды, ну што ж, У таго, што было пахавана тут рознымі людзьмі, будзе цяпер 4 вартаўнікі. Нічога. Нічога, Сташка. Ну, кінь, кінь. Все яшчэ будзе не так дрэнна. Мы прыдумаем нешта, каб выбрацца. Мы ўрэшце спалім на апошній светцы нешта за дзень. Неўжо не знойдуць хаця б па струменчыку дым? Ды знойдуць, знойдуць. Не суцяшайце мяне, сказала яна. Тут сотні жыццяў. Могуць быць сотні дымоў з комінаў. Хто зверне на іх увагу? Не, трэба глядзець праўдзе ў вочы. Гэта канец. Плечы яе закалаціліся. Мне здалося, што яна плача, што ўвогуле ўся яе маленькая постаць ёсць жывое ўвасабленне адчаю. Не плач. Я пагладзіў яе па галаве, па гэтых цудоўных валасах колеру чырвонага дрэва з золатам, якія ніхто на свеце, а я першы, не наважыўся б назваць рыжымі. Ды яны і не былі такія. Я не плачу. Нечакана цвёрдым і нават сухім, можа, ад безнадзейнасці голасам сказала яна, мне крыўдна іншае. Што? Цяпер ужо можна сказаць. Бо ўсё адно нічога не зменіцца. Што такое? Мне крыўдна, што ты не заўважыў. Не заўважыў, што я ледзь не з самага пачатку кахаю цябе. Кінь. Гэта я. Гэта я не хацеў, каб ты заўважыла. Я пражыў больш за цябе так многа. Так бессаромна многа, што не маю права. Ты на ўсё меў права. Я вельмі, вельмі кахаю цябе. І мне ўсё адно, што ты не ведаў. Цяпер ведаеш. І мне ўсё адно, што мы тут і не выйдзем адсюль. Бо гэта мы тут. Ты і я. І іншых у нас, нават калі б здарылася непапраўнае, я перастала б так кахаць цябе, як кахала, ужо не будзе. Не думай. Я шчаслівая гэтым. Шчаслівы, што дапамагло гора, што я пачуў гэта. Бо я ніколі б не наважыўся сказаць табе. Хаця я жадаў бы, каб ты жыла доўга-доўга, пакуль існуе гэты кляты, гэты блаславёны свет. А больш за ўсё на свеце хацеў бы, каб ты жыла. Я дужа, дужа кахаю цябе. І мне лёгка зараз прызнацца ў гэтым. Яна прысунулася да мяне і паклала галаву мне на калені. Я дужа, я ўсё паддала за цябе. Правда, правда, бо лёс паставіў нас перад немагчымасцю хлусіць, ані ў адным слове. Я і так ніколі не хлусіў бы табе гэтым цяжкім валасам, марскім вачам, гэтым веем. Ім немагчыма было б хлусіць. Дзякуй табе за ўсё. Будь блаславёная. І так мы сядзелі ў палоне неразрыўных, злітых у адно апошніх абдоймаў, чакаючы апошняга выйсця. А іншага нам дадзена не было. Прайшлі хвіліны, можа, гадзіны, а можа, і стагоддзі. Мы баяліся паварухнуцца. Мы жылі перапоўненым, вышэйшым жыццём, таму што проста ўжо не жылі.